mama yo kelanga yimawa oni boni oke mutako yebisanga inde po ya libela vandana ye awayo zongeli yo yakobo mbeko pesanga imawa na yoki yo zongeli balao ani yo bosa ningai banda lelo yo nalongoli motema ye motema yokelanga ye mawa eboni yokei motako e yebisa ngai ndepo ya libela kovanda na ye awa yozongeli yo yakobo mbeko pesa ngai mawa nayoki yozongeli bala yozongeli bala ani yobosani ngai banda lelo yo nalongoli motema ye yokelanga ye mawa boni boni okei mutako yebisa ngai ndepo ya libela kovanda na ye awa yozongeli yo yakobo mbeko pesa ngai mawa nayoki yozongeli balao ani yobosani ngai banda lelo yo nalongoli motema ye bilanga sango ngombe mafu.